You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now. Is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart break apart. I need your love. I want. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Een van de mooie nummers van Burt Bacharach, vertolkt door Herb Alpert met trompet en al. This Guy's in Love With You, aan het begin van een nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn ook dat je mijn gezelschap houdt op dit late uur, tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Vandaag gaan we lekkere muziek draaien natuurlijk, zoals iedere dag in de show. Maar we hebben ook een paar interessante ontwerpen. We gaan zo meteen praten met Petra Oden. Zij biedt een wegwijzer voor partners van jonge mensen met dementie. Een ingrijpende aandoening. Ja, daar is wel een gebruiksaanwijzing bij nodig. En wellicht geeft Petra Oden die aan jou. Ook Han van Horst is van de partij vandaag. Hij gaat het hebben over de drag queens. Daar hebben allerlei mensen hele gekke gedachten bij. Zeker als het om omgang met kinderen gaat. Ja, want drag queens zullen een voorleesmiddag houden of hebben dat al gehouden. Moet ik even nakijken zo. En ja, er zijn mensen die daar tegen opstand komen. Waarom? Nou, daar snapt Han van der Horst helemaal niks van. En hoe het zit, hoor je zo meteen hier in de show. En we gaan wandelen in de natuur. Dat is gezond. Maar ja, hoeveel natuur blijft er nog over? Je hoort er straks alles over hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. have a trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we do it our way. All these words I just don't say, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. No, I never cared for what they know. Trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. Dit is de late avond. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe I needed you, and you were there. I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. Gave me hope when I was at the end, and turned my light back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, en Murray. You Needed Me. Ja, een geweldige zangeres zou ik willen zeggen uit Amerika. Haar mooiste moment was toch wel in de Muppet Show toen ze daarin verscheen. Daar was ik zelf persoonlijk heel erg van onder de indruk. Trouwens, je kunt de filmpjes daarvan nog wel zien op YouTube, denk ik. Verder hoorde je in de show Lucy Silvas met Nothing Else Matters. We gaan het in de show hebben over gezondheidszorg, zou je kunnen zeggen. Hier is Herman de Bruin. Mijn volgende gast is Petra Odens. Ze is auteur van het boek Help, wij hebben dementie. Petra, welkom. Ja, dank u wel. Een boek geschreven over dementie, maar je hebt het aan de lijve ondervonden, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ik had zelf geen dementie, maar mijn partner had dementie. Ja. En dat heb ik echt meegemaakt en... ik zie het ook als dat mijn partner en ik allebei dementie hadden. Vandaar ook de titel van mijn boek, Help, wij hebben dementie. Ja, want je hebt het zelf niet als ziekte, maar je hebt het wel meegekregen, mag ik het zo zeggen? Ja, klopt. Ja. Nou ja, mijn partner had Alzheimer. Mm-hmm. En ja, als je partner dat heeft, dan zit je op een gegeven moment bijna de hele dag met een zieke partner die... bijna eigenlijk niks meer weet. Dus je moet leven voor twee dan. Omdat je ook de regie moet hebben over het dagelijks leven van je partner. Dus ja, dat is ontzettend zwaar. En ik kreeg van alles en nog wat op. Dus toen heb ik mijn boek geschreven. Ja. En dat boek, dat is een boek uit je eigen ervaring. Maar ook voor andere mensen interessant? Ja, ik heb het geschreven. Ik heb eigenlijk tijdens de ziekte al geschreven. Om voor mezelf inzicht te hebben. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik wil vast teruglezen hoe het allemaal is gegaan. Maar terwijl ik dat allemaal zat te schrijven, dacht ik, misschien is het ook goed om er een boek van te maken. Omdat ik liep ook tegen allerlei dingen aan waarvan ik denk dat het niet goed is. Mm-hmm. En ik vond dat de voorlichting was op dat moment nog heel slecht. Dus ik dacht, ik wil niet dat andere mensen meemaken wat ik allemaal moet meemaken. Ja. Dus ik ga er een boek over schrijven. Ja, even naar die voorbeelden toe. Die liep ergens tegenaan. Heb je een voorbeeld van waar je dan bijvoorbeeld als partner tegenaan loopt? Nou, je loopt er bijvoorbeeld tegenaan dat mijn partner was ook nog jong. Op jonge leeftijd had hij dementie. Dat betekent dat zijn dementie begon voor zijn 65. Zij was 54. Ja. En dan, dan denken huisartsen bijvoorbeeld niet meteen aan dementie als je daar naartoe gaat. En je denkt er zelf ook niet aan. He, je denkt, mijn partner wordt wel erg niet vergeetachtig. Want in het begin was er eigenlijk nog helemaal geen sprake van vergeetachtig. Mm-hmm. Maar je denkt, wat doet mijn partner gek? Waarom wordt hij nou zo boos? Waarom denkt hij niet logisch na? Nou ja, op een gegeven moment merkte we dat het echt mis was. En toen gingen we naar de huisarts. Maar die huisarts deed niks. Die zei, je partner moet zelf komen en voor jou doen we niks. Dus dan zit je eindeloos te wachten totdat een huisarts eindelijk ingrijpt. En ik vind dus dat huisartsen eerder reageren als er een vermoeden is van dementie. Maar is het boek dan ook een gebruiksaanwijzing, tussen aanhalingstekens, voor huisartsen? Ja, het zou ook wel door huisartsen. Ik denk dat het ook heel goed is als huisartsen het lezen. Ik heb het ook naar de huisarts van mijn man gestuurd, inderdaad. Mm-hmm. Want ik ik schrijf niet alleen voor andere naasten van partners met dementie, maar ik schrijf ook voor huisartsen en voor andere mensen die in de zorg zitten en die in de zorg voor mensen met dementie werkzaam zijn. Onderzoek naar niet alleen naar dementie, maar ook naar hoe je mensen dan nog beter in het leven kan laten staan, denk ik. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, we worden allemaal verwacht om langer thuis te blijven. Mm-hmm. Maar dat is ontzettend moeilijk met iemand met dementie als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan. Ik heb in het begin ook helemaal verkeerd gereageerd op mijn man. Dat beschrijf ik ook al in mijn boek. Omdat je reageert als partner. Dus als je partner iets zegt, ja, dan kun je wel eens boos terugreageren. Of alleen al het niet eens zijn. Maar dat wekt bij iemand met dementie soms heel veel agressie op. Ja. Dus ik heb soms helemaal verkeerd gereageerd. En nou, toen ik eindelijk hulp kreeg, wist ik ook beter hoe ik daarmee om moest gaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, en daar wil u andere mensen die leren. Ja, daar wil u andere mensen die hiermee te maken krijgen op voorbereiden middels dat boek. Ja. Dat boek is er op dit moment al, begreep ik? Ja, dat is verkrijgbaar ook bij bol.com of via zorgboeken. Via de uitgeverij SAAM, S-A-A-M. Dat is de uitgever van het boek dus. Ja. Ja, en als je even googelt op de titel van het boek, dan kom je er ook een hele aan. Dan kom je er vanzelf, ja. Dan kan iedereen het zo bestellen. Ja. Moet ik even kijken, wat was de titel ook alweer? Wij hebben dementie. Ja, help, wij hebben dementie. En als je dat even intoetst, dan kom je heel aan, denk ik. Ja. Dat ik mensen nu op een positieve manier kan helpen. En dat er toch een positieve draai kan worden gegeven aan die vreselijke ziekte die dementie is. Dus de auteur van het boek Help, wij hebben dementie, Petra Oden, had ik in de uitzending. En ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met wat er allemaal nog moet gebeuren in je leven. Dank je wel. Au fond de Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Intercepted and then suspected of going ooh-wack-a-doo-wack-a-day. Who was that lady I saw you with? It was not your wife. It looked to me suspiciously like someone I have never seen before in my life. Do-do-do-do-do-do-do-do. De man speelde toen nog in crisispak, zou je kunnen zeggen, met een pet. We hebben het over Gilbert O'Sullivan. Oeh, wakkedo, wakkedé. Natuurlijk hier in de show bij jouw lokale omroep. Verder Caroline Legrand met Juré Volu te dire, als ik het goed uitspreek. In een ogenblik, over een paar minuten al, de wekelijkse column van Han van Horst. Drag queens gaan voorlezen aan kinderen in Lantaarn het Venster in Rotterdam. Daartegen wordt protest georganiseerd. Han van Horst heeft daar een hele duidelijke mening over. Het komt eraan, zometeen na Take That en Love Ain't Here Anymore. Don't you want me to go? So honey, why don't you beg me to stay for love and talk the way we used to talk till we both know what we've lost? Never say the we Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, verleden week had ik ook al een Rotterdams onderwerp, ik weet het. En dan heb ik er weer eentje. Is dat niet te veel van het goede? Verwaarloos ik niet de rest van ons uitzendgebied? Ik geloof van niet, want het onderwerp dat ik nu aansnijd zou net zo goed bij u in de bibliotheek of zo kunnen plaatsvinden. Ook gaat het om de kinderziel. Komende zondag is er in de bioscoop Lantaren Venster een bijzondere middag voor kinderen. Drag queens lezen dan voor uit kinderboeken. Dat althans is de bedoeling. Maar rechtse organisaties willen voor de deur demonstreren. Ze zijn tegen. Ze denken dat de tere kinderzielen worden gebutst als ze travestieten of transgenders in een jurk op de voorleestroon zien zitten. Stichting de Roze Leeuw, een conservatief en nationalistisch alternatief voor het veel bekendere COC, lijkt de actie te leiden. Ze is op de eigen site al een petitie gestart. Dat voorlezen is een kopie van de zogenaamde Drag Queen Story Hours uit de Verenigde Staten, schrijft de Roze Leeuw. Ik lees. Aanhalingstekens openen. Dit zijn evenementen waarbij uitbundige drag queens uit boeken voorlezen aan kinderen. De Roze Leeuw is hier fel op tegen. Ze eist een verbod omdat zulke travestieten onlosmakelijk verbonden zijn met seks en seksualiteit. Daarom zijn ze niet geschikt voor jonge kinderen. Aanhalingstekens sluiten. De Roze Leeuw brengt drag queens bovendien in verband met grooming. Weet u wat grooming betekent? Dat is dat je als volwassene probeert minderjarigen tot seksuele handelingen te verleiden voor de computercamera. Zo brengt de Roze Leeuw drag queens in verband met pedofilie. Dat is eerlijk gezegd een misselijkmakende beschuldiging. Wat staat er in de Lantaarnvenster dan te gebeuren? De kinderen zien inderdaad een uitbundig uitgedoste travestiet of transgender. Drag queens zien er precies zo uit als een kind zich een sprookjeskoningin of een sprookjesprinses voorstelt. Het is allemaal theater en kinderen zijn slim genoeg om dat meteen in te zien. Ze gaan een heerlijke voorleesmiddag tegemoet in Eftelingssferen. Het zijn volwassenen en niet kinderen bij wie de erotische gevoelens de overhand krijgen. De oude filosoof Plato, overigens een overtuigd snoeper van jong mannenvlees, zei het al, schoonheid zit in het oog van de waarnemer. De schrijver Adriano Bulla, half Engels, half Italiaans, heeft daarvan gemaakt, porno zit in het oog van de waarnemer. Hij zei ook, als God gewild had dat we andere mensen beoordelen, waren we allemaal geboren met gekke pruiken op. Nog eentje. Wie een boek opendoet, moet ook zijn geest openstellen. De activisten die de voorleesmiddag in Lantaarnvenster willen verhinderen, hebben zelf een probleem. De smerigheid zit in hun eigen oog, maar ze willen kinderen ermee belasten. Dat is gevaarlijk. Dat seksualiseert juist stukken van het leven die dat niet zijn. Met hun petities en demonstraties scheppen de Roze Leeuw en bondgenoten zelf het gevaar dat ze zeggen te bestrijden. Uiteindelijk zijn de kinderen het slachtoffer. Hun leuke middag wordt bedorven door verknipte volwassenen die drag queens ervan beschuldigen uit te zijn op het seksueel verleiden van kinderen. En suggereren dat ze daarom die voorleesmiddag houden. Het is een schandelijke aantijging. Ik moet denken aan wat koning David in Psalm 31 zingt. Zwijgen moeten de leugenaars die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. Waar kunnen we beter mee eindigen dan met iets uit Some Like It Hot? Niet de film met Marilyn Monroe, maar de geweldige musical die nu op Broadway in New York triomfen viert. Adriana Hicks zingt A Darker Shade of Blue. trumpets singing, and then moonlight fills the sky. A trombone whispers softly, and the clouds keep drifting by. But when a saxophone starts moaning, while the moon drops out of view, to turn a darker shade of blue. Stars have filled the night. A baseline starts a climbing to make sure the stars shine bright. But when a saxophone starts crying, that's when nighttime takes its cue to turn a dark shade of the dawn. The drums are like a friend too, I can always count upon. Oh, but a sax is just a man that blows a kiss and then he's gone. Like a train that's only passing through and leaves you lonely at the station. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Willeke? André? Hoe is het ermee? Goed, en met jou? Wat heb ik je lang niet gezien? Nee, veel te lang. We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf, dat geldt voor jou en mij. We zien elkaar veel minder dan toen, hooguit zo'n 2 of 3 keer per jaar. Maar oude liefde roest niet, je ziet, we zijn weer bij elkaar. Spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven.

We kunnen gezond gaan wandelen en hoe dat in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Leo Hollander in de studio. Welkom Leo. Dankjewel. Gezond wandelen doe je eigenlijk altijd, maar in Rotterdam kan je ook gezond wandelen in het groen. Nou, ken ik Rotterdam een heel klein beetje. Hebben we daar nog wel groen in die binnenstad? Ja, absoluut. Maar zijn jullie dan van een natuurorganisatie? Ben je dan van een natuurorganisatie? Want de KNNV houdt ook wandelingen, hè? Of is dit net een andere aspect? Ja, Gezond Natuurwandelen is een landelijke organisatie. En Moendiek van Dalen als projectleider voor Groot Rotterdam, die kan daar heel veel van zeggen. Mm-hmm. Oh, ja. Welkom. Ja. Dank. Vertel, Monique. Ja, nee, inderdaad, Gezond Natuurwandelen is een landelijke organisatie. Loopt al meerdere jaren en we zijn eigenlijk langzaamaan dat wandelen over de... Of het land aan het uitspreiden. In Rotterdam doen we dat al vanaf 2019. Zijn we begonnen eerst op 3 locaties te wandelen. Ja. En nu lopen we op 6 locaties. Het zijn nu wekelijkse wandelingen. En eigenlijk op alle doordeweekse dagen kunnen mensen zeg maar van 10 tot 11 uur ergens een uurtje wandelen in een rustig tempo. En daarmee hopen wij de mensen, wat Leo ook al zegt, zeg maar, die wat eenzamer zijn of die wat moeite hebben om te bewegen, om die lekker weer naar buiten te brengen. Het zijn gratis wandelingen, weet je, hoef je zich niet aan te melden. Je hoeft je ook niet op te geven, je gaat gewoon ergens naartoe en loop je mee. Klopt, ja. Helemaal. Ja. Is er dan een extra aspect bij die wandeling? Of zeg, nou, het is gewoon lopen en of praten over... Nou, er zijn 2 aspecten. Allereerst is er de gezelligheid. Ja, dat, en buiten. En buiten zijn. En wat vooral is ook weer met elkaar genieten van het groen wat dichtbij is. Zodat je uiteindelijk ook als je zelf uit de deur stapt thuis, dat je daar het groen ook weer ziet. We hebben natuurlijk veel geveltuinen, maar zelfs de stoepplantjes zijn tegenwoordig weer... Voorheen was dat onkruid, tegenwoordig is het weer kruid. Hè? Ja. Dus het groen is eigenlijk overal. En als je zo met elkaar daar doorheen loopt en dan onder begeleiding, zeker met een Leo die echt... toppend van genieten is van het mooiste wat er is in Rotterdam. Dan word je daar heel even bewust van. En dan heb je het en gezellig. En je wordt af en toe even gewezen op dat mooiste. Ja. En Leo, leer je mensen dan ook kijken? Want vaak kijken mensen niet helemaal goed. Of ze lopen in gedachten of met elkaar te praten. Maar kijken ze dan ook echt naar de natuur? Leer je ze dat ook? Nou, misschien raak je daar wel de essentie van de wandelingen aan. Ja. Want het is net zo leuk dat als we vanuit bijvoorbeeld de Afrikanerwijk, de Botanische Tuin al daar, vertrekken. Wij weten nooit precies waar we naartoe gaan. Sommige mensen zeggen van je stippelt een wandeling uit. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. En kom je dan wel weer op tijd terug? Nou, we houden een beetje de tijd op eruit in de gaten. Dat ja, wel. Ja. Maar we gaan op pad en we kijken onderweg wat er te ontdekken valt. Natuurwandelingen, gezond natuurwandelingen zelfs. Dus dat is een landelijke organisatie, zei je? Ja? Klopt. Ja. Ja, ik geloof dat we inmiddels al meer dan 60 gemeentes, dat we daar aan het wandelen zijn. En vooral ook die motivatie, we doen dat op alle plekken eigenlijk met vrijwilligers. Daar kunnen we niet zonder. Dus het is, omdat je ook wekelijks terug moet komen, weet je, vraag je zeker wel een betrokkenheid van je vrijwilligers. Nou, ja. Daar zijn we natuurlijk altijd ook naar op zoek. Nou, wij ondersteunen hen wel weer met een aantal gratis cursussen. Waar ze allemaal vrijwillig ook weer aan mogen meedoen om hen te helpen. Maar je zoekt nog steeds vrijwilligers. Dus ja, ook. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers. Ja, dat is met ons soort organisaties. Maar als mensen daar zich voor aanmelden, krijgen ze ook een ondergrond over hoe die wandelingen dan moeten gaan. En wat je dan kan doen als je aan het wandelen bent. Ja. Als mensen daar mee willen doen met wandelen of vrijwilliger willen worden, waar kunnen ze het beste zijn om zich te oriënteren? Nou, dan kunnen ze het beste even naar de website gaan. Het is www.gezondnatuurwandelen.nl. Daar staat alle informatie op over de wandelingen. Maar daar zit ook een pagina waar alle wandelingen op een rij staan. Okay. Nou, en daar vind je ook de contactgegevens, waaronder die van mij. En ze kunnen altijd even mailen. Ja. En dat gaat over heel Nederland, maar jullie zijn er speciaal voor Rotterdam. Ja, dit is de regio Rotterdam en we lopen nu in Rotterdam, Vlaardingen. En we zijn in 7 april, starten we ook in Schiedam, zeg maar. Okay. Met de wandelingen vanuit de Maastuin, hele mooie locatie en mooie organisatie natuurlijk ook. En dat worden 2 wekelijkse wandelingen hier in Schiedam. Oh, dan gaan we daar ook nog even kijken. Maar dat staat allemaal op de website. Dus mensen kunnen zich daar oriënteren. En je opgeven, aanmelden hoeft niet. Maar er staat ook bij waar het begint en wanneer en zo. Klopt, er staan de tijden op, er staan de startpunten op. En zowel voor de wandelaars als de begeleiders. Ja, dan moeten mensen maar even op die website gaan kijken van gezond natuurwandelen. En dan komen ze alles tegen over dat wandelen rondom en in Rotterdam. Maar ook door heel Nederland. Alle staan erop, hè. Ze staan heel Nederland. Als je naar Groningen wil, kan het ook. Ja, van spreken. Kun je gewoon gaan kijken. Oké. Okay. Dankjewel, Leo Hollander en Monique van Dalen over het wandelen in de natuur op een speciale manier. En blijven kijken, mensen. Tot middernacht, de late avond. was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be handsome, will I be rich, I tell them tenderly, que sera, sera. Wat een prachtige ja, van Doris Day, weet je nog? Ja. Een film op tv met Doris Day. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, hier was ze dan met een groot hit van haar. Que sera, sera. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is alweer voorbij, jammer maar helaas. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk, gebruikelijk. En hij heeft ook weer mooie onderwerpen en natuurlijk lekkere muziek voor aan het einde van de dag. Ik wens je voor zometeen nog een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Nou, eigenlijk heel toepasselijk. Save the best for last. Hier is Vanessa Williams. Sometimes the snow